सत न श्री वाहे गुरु साहेब जी राग तनासरी महला तीजा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भिखक भिखारी तेरे तो निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम भिखक भिखारी तेरे तो निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हों बलहार जाऊं साचे तेरे नाम विटाऊं करण कारण सबना का एको अवर ना दूजा कोई रहाओ बहुते फेर पाए किरपन को अब किस कृपा की जाए हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जाए पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पितर सतगुर स्यों मन मानिया पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पितर सतगुर स्यों मन मानिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।